در عرفان عملی کسی مجتهد نباشد، عزیز من، خطر براش، مگر زیر نظر یک مجتهد باشد. ملله سندلی همدانی، مردم فقط یه اخلاق ازش بودن. آقا اینو مجتهد بودن. ایشون دو جلد کتاب القضا داره، ببین تا اینجا حتی اون نزد بنده هست، دو جلد کتاب القضا مرد اخلاقی. ایش که فکرشون این میکرد، حالا داره درس میده، آسه دلشوش داری میره، حالا منتظر میشه درس تمام میشه چی میشه. اهمیت اخلاق رو میخوام بگم و اهمیت فضائل اخلاقی رو میخوام بگم براتون. میره میگه آقا جون بیا بعد از درس کارت دارم. آخوند همدانی میره پیش ایشون میگه آقا جون عزیز من، این درس که داشته تو میگفتی استاد زیاد داره، فلان آقا فلان آقا سلمهم الله همه این درس میتونن بدن، اما اخلاق مثل تو استادی نداره، خواهش مندم این درس رو رها کن. عزیزم اینقدر مهمه اخلاق. ها امان امان که گفتم دقیق ترین رشته در معارف اسلامیست، اما دیوارش از همه کوتاه تره. الان مثلا یه نفر مدعی است من اخلاق میدونم، آقا هیچ، بیره جایی دو نفر دور خودش جمع میکنه صحبت میکنه، خدمت شما عرض میشود که یه چند اصطلاح میگه. نه آقا، والله حسین قلی از تدریس حوزه بلندش میکنن. آقا جان این کننده داره، این 20 ساله صاحب نداره، بیا بریم درس بده، درس اخلاق بده. آخوند والله حسین قلی آمده درس رو شروع کرده، میگن ایها الناس 300 ولی به دست تنها تربیت کرد. الله اکبر. اینا را چنان میان من بر امام حسین، اینا نوشته میشه، اینا را صاحبان دل از اساطیر من سینه به سینه شنیدیم. اما اسم اینا نبود، نیست. ببین یه دوتا نابغه در یه مدرسه، یه مرکز علمی بیاد بیرون، روزنامه ها می نویسن، رسانه ها میگن عزیز من 300 ولی یک نفر به دست تنها تربیت کنه.